بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد يقوم محمد الله سبحانه وتعالى نقوم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم هاتون أبولي كم شكور الله تعالى ونعمة مبالمبالي ينبازو ومتفتية na miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah ametupa ni neema ya Uislamu, neema ya dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika makadirio yake na sheria yake ni kwamba alimuacha mtume sallallahu alaihi wasallama mpaka alipokamilisha dini na kuyafikisha yote ambayo ametumilizwa nayo, ndipo akamfisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama amekufa ha akiacha dini imekamilika, na ushahidi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika siku ya Arafa. Ilikuwa ni siku ya Aljum'a, wakati wa alasiri, ikateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكفهم بعض من الصحابة كما أنتم صلى الله عليه وسلم هنا مدمرف وتفريكي وسباب ديني مكملكا نيي ألتوم كجا كفنديش ديني وكوا مكملكا بس في نيي hana muda mrefu ataondoka. Katika waliofahamu hivyo ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Almuhim kwamba amekufa mtume sallallahu alayhi wasallam akiacha dini hii imekamilika. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio waliofikisha hii dini kwa watu wengine, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam katika utume wake hakuwahi kutoka nje ya Hijazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda Iraki, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda Misri, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda nje ya Hijazi, kwamba alikwenda kufanya da'wa baada ya kuwa mtume katika nchi mbalimbali. Hapana, bali masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama ndio waliosafiri wakaenda nchi mbalimbali mpaka nchi za Ulaya, wakafikisha Uislamu. Walienda Spain, ambayo sasa hivi inaitwa Spain, lakini wakati huo ilikuwa hitu hivyo. Walikwenda masahaba, na nchi ya Spain imekaa chini ya utawala wa Kiislamu kwa miaka mingi, zaidi ya miaka kama 800 ipo inatawaliwa na Waislamu, kiasi ambacho walipokuja kuondoshwa Waislamu na kutawala makafiri waliwakuta watu wanazungumza lugha ya Kiarabu katika nchi ile kutokana na athar namna ilivyokuwa kubwa. Kadhalika Uislamu ukafika Iraq, na wakati wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu amepigana vita mbali mbali na kukombolewa miji mbali mbali mpaka Baitul Maqdis Palestine. Uislamu ukafika mpaka Misri na akatumwa kina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu katika masahaba na zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uislamu watu wakapanda majahazi kwenda kupigana nchi za Ulaya, zikaingia chini ya utawala wa Uislamu. Kazi hii yote inafanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kwenye Qur'ani amewataja kwa vizuri, bali amewataka watu watakaokuja baadaye waombee dua watu hawa. Masahaba wake wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, istoshe amewataka watu wawe na Uislamu kama Uislamu waliokuwa nao masahaba. Mtu yoyote ambaye atakuwa na Uislamu kinyume na walivyoelewa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu wake ni wa kimakosa na hana nafasi mbele ya Allah Ta'ala, kama tutaona insha Allah, kwa kuwa amekuja na dini tofauti na dini walioachiwa masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qur'ani inawazungumza masahaba kwa vizuri sana, na hakuna kitabu kinachosema kweli kuliko kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika alkitabu la raiba fihi, yeye mwenyewe Allah ndo anasema maneno hayo. Hicho ni kitabu hakina shaka ndani yake. Mambo yaliyokuwa ndani ya Qur'an sio yana shaka wala sio dhanna, bali ni hakika. Yaliyomo ndani ya Qur'an ni hakika, sio dhana wala hayatii shaka, labda kwa mtu asiyejua, lakini hakuna shaka yale yaliyokuja katika Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Lau kama ingelikuwa kitabu hichi kinatoka kwa asiyekuwa Allah, watu wangepata ndani yake tofauti nyingi sana. Lakini hakuna kutofautiana, labda mtu mwenye dhamira ya kupotosha yeye mwenyewe ndio atajidanganya aone kwamba aya ameichukua imemuunga mkono katika batili yake na katika upotofu wake. Lakini Qur'ani haiko hivyo. Qur'ani ni maneno ya Allah na ni maneno ya sawa na yanaongoza katika usawa. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Baada ya kutoa maelezo haya, miaka ikasonga, wakadhihiri watu mbalimbali wenye fikra potofu na fikra walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio utaona mwishoni mwishoni katika zama za Uthman radhiyallahu anhu wakatokea watu kuleta tuhuma kwa masahaba, watu mbalimbali katika nchi wakaleta ushawishi, ikaonekana madhalimu masahaba, masahaba walifanya kadha, masahaba walifanya hivi, bali wengine wamefika mahala mpaka wakatuhumu kwamba masahaba ni makafiri, isipokuwa masahaba sita peke yake au wanne, hao ndo walikuwa Waislamu, waliobaki wote waliritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo ni urongo kabisa, wawazi kabisa urongo huu. Sasa mimi nitaeleza, nitakuwa na nukta mbalimbali za kuwaeleza watu hawa masahaba kwa mujibu wa Qur'ani inavyosema, kwa sababu ndio muamuzi wetu. Amekuja mtu anatuhumu kwamba sahaba alikuwa kafiri, amekuja mtu anatuhumu kwamba sahaba alifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka uongozi tu akifa awe yeye, lakini hakuwa mkweli. Nani atatuhukumia sasa? Kwenye Qur'ani tutakuta hayo unayosema. Tukisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, kuanzia surati al-Fatiha mpaka surati An-Nas, je, unayo aya inayounga mkono madai yako unayoyasema? Na sisi tulete ushahidi namna Qur'ani inavyowazungumza masahaba, inawazungumza vipi. Sehemu ya kwanza na nukta ya kwanza katika yale ambayo tayazungumza ili kubatilisha msingi huu ulioasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Saba, msingi huu ulioasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Saba, kuuvunja kwake msingi huu ni kuitazama Qur'ani inasemaje. Jambo la kwanza ni kufahamu kwamba maana sahihi ya sahaba. Sahaba ni nani? Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Hafidh, ukisoma katika kitabu al-Isaba fi tamyizi sahaba chake Ibn Hajar, kadhalika ukisoma katika Fathul Bari sharhi ya sahih al-Bukhari chake yeye pia, akielezea anasema sahaba ni man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi, katika uhai wake, mu'minan bihi, akiwa ni mwenye kumuamini. Amempata Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye uhai na akamuamini, wa mata ala al-islam, na akafa katika Uislamu. Huyo ndo anaitwa sahaba. Kwa hiyo kwa nini amesema aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ili aondoke mtu ambaye hata kama aliishi katika zama zile lakini hakukutana naye, basi huyo si sahaba. Kama vile Najashi, mfalme An-Najashi, yeye alikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alimuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hakukutana naye haitwi sahaba. Kadhalika mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuamini, ima kwa dhahiri kama vile makafiri akina Abu Jahali wote wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hawakumuamini hata kama wamekutana naye, pia hawaiti masahaba. Neno sahaba halimuingii huyo. Abu Jahali yataingia, ambaye jina lake ni Amru ibn Hisham ibn Mughira. Abu Lahabi hawezi kuitwa sahaba. Kweli ni mwanawe Mtume sallallahu alaihi wasallam, amezaliwa baba mmoja na amezaliwa baba mmoja na nini na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ammi yake, lakini hakumwamini hata kama anamjua, yeye haiti sahaba. Kadhalika mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini alafu baadaye akartadi akafa katika ukafiri, pia haitu sahaba. Ndio maana ikaja kipengele kwamba na akafa katika Uislamu. Kwa hiyo atabaki mtu yoyote ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake akamwamini na akafa na Uislamu, huyo ndiye anaitwa nani? Na huyo ndiye sahaba, huyo ndiye sahaba. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Qur'ani inawazungumzaje masahaba? Hawa watu tuliowazungumza hapa, inasema sema vipi kuhusu watu hawa? Kwanza tutaisoma aya ya 100 katika surati At-Tauba sura ya 9 Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun na waliotangulia wa mwanzo akawataja minal muhajirina wal ansar katika muhajirina na ansar muhajirina ni watu waliotoka Makka kuhamia Madina kwa sababu ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru dini na watu waliotoka maeneo mengine pia kwenda pale Madina wote wanaingia katika muhajirina na ansari ni wale watu wa Madina ambao walipokea kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam walipanga naye ahadi kule katika Aqaba Makka kwamba akienda katika nchi yao wako tayari kumnusuru na kumhami na washirikina wa Makka. Watu hawa ndio al-Ansar. Allah amewataja wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari, likatajwa kundi lingine walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na waliowafuatia wao kwa wema. Ataingia mtu yoyote ambaye atawaiga masahaba mpaka mwisho wa dunia, muhajirina na ansari, na mtu yeyote atakayewafuata watu hawa muhajirina na ansari kwa wema akaiga Uislamu kama wao. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia wao, amewaridhia muhajirina, amewaridhia ansar, na atamridhia kila atakayewafuata watu hao. Wa radu anhu, na wao wameridhia, wamemridhia Allah kwa yale atakayowalipa huko akhira siku ya kiyama. Wa aadda lahum jannatin, na amewaandalia Allah pepo ambazo tajiri tahtaha al-anharu, inapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Dhalika al-fawzul adhim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Hiyo ni aya 100 ya surati At-Tauba, imewataja muhajirina, imewataja ansari, Allah ametaja amewaridhia, Allah ametaja amewaandalia pepo, na Allah ametaja kwamba wamefaulu, na yeyote atakayewafuata hao na yeye pia atapata kama hivyo. Hiyo ni aya 100 ya surati At-Tauba. Ukiisoma sura ya 48 aya ya 18 surati Al-Fath ambayo imesomwa na imamu katika rakaa ya kwanza, aya ya 18 Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, hakika amewaridhia Allah wale ambao wameamini. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa wewe bai'a, yani kiapo cha utiifu chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, na yeye Allah ameyajua yale yaliyomo katika nyoyo zao. Aliwaangalia wale masahaba akawajua watu hawa katika mioyo yao kuna nini. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, Allah akateremsha sakina, utulivu juu ya nyoyo zao, juu yao. Wa athabahum fathan qariban, na akawapa wao ushindi wa karibu, ambaye ni fathu Makka kama wanavyosema wanachuoni wa tafsiri. Allah amewaridhia wale walio chini ya mti. Abu Bakar alikuwepo, Omar alikuwepo, Uthmani ndio aliyotumwa kwenda Makka. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mkono mmoja akaushika mkono mwingine, kwamba huu mkono mwingine wa Uthmani, kwa maana angelikuwepo pia angeniunga mkono mimi na angenipa kiapo cha utiifu. Na walikuwa masahaba wengi, wala hakuwa Ahlulbayt peke yake. Wale Ahlulbayt peke yake walikuwa watu wangapi? Na masahaba wengi walikuwepo. Hija ya mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka nao kwenda kufanya umra, walikuwepo masahaba wengi. Kadhalika masahaba ni watu wenye imani, tena imani thabiti, imani madhubuti. Na hayo anayataja Allah katika surati Al-Hashr aya 59, katika sura ya 59 ukianzia aya ya 8 soma mpaka aya ya 9 alafu soma mpaka aya ya 10 uone namna gani Allah anavyozungumza. Aya ya 8 Allah anasema للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نوابيو كسبوا نزوم زيه مالي يفيء مالي يفيء ني وإسلام ومن أقوى ذمية مكثيري ألف والمكثيري وككيمبيا وكاش مالي إلي مالي نوشكوه ونهيتوا فيء مالي مفتكان بلا ما تجيانو Allah akawa anaeleza mali ile namna ya kugawiwa igawiwe vipi. Katika watu wa kugawiwa ni hawa aliowataja hapa kwamba na wapewe mafakiri wa muhajirina lilfuqara almuhajirin na wapewe mafakiri wa muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ambao wametolewa katika nyumba zao huko Makka wamefukuzwa وأموالهم نوكنيانغانيو مالي زاو كسببو غاني يبتغون فضلا من الله ورضوانا ونتفوت فضلا كتوكا كو الله سبحانه وتعالى نرضي زاكي ما صحابة يلي وفات هايو يوتي كسببو ونتفوت فضيلا كتوكا كو الله سبحانه وتعالى نكوري ذيوا نكوبات راضي زا الله سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسوله جنب الاتات وينصرون الله ورسوله نوم نصور الله نمتم واكي صلى الله عليه وسلم الله مشيون نسمى أولئك هم الصادقون هاو ديو وكويلي كتكيما نزاو الله عم ويت مصحابك واني وكويلي زل إيمان نزاو نزا كويلي سي إيمان يكتفت بيسا قم بمتوى مكوان ديني سواتا بتاكولا atapewa kilo ya mchele atapewa siju fulana ya kuvaa watu hawakuwa hivyo walifuata Uislamu kwa imani ya kweli kutafuta radhi za Allah kutafuta fadhila zake na kunusuru Uislamu Uislamu ukabaki ukaja mpaka katika miji yetu zamani sana wakaupata Uislamu wazee wetu na sisi tukakuta misikiti ina miaka mingi Uislamu ule ungeupata vipi bila sahaba kuwa nao na kuufikisha kuutoa nje ya Maka na Madina. Watu wakaweka madaris mbalimbali huko Iraq ukienda, lakini Abdullah ibn Mas'ud, madaris za Qur'an. Amr ibn al-As alikuwa Misri. Watu wangapi wamekwenda kusoma Misri? Watakuwa vipi fadhila sahaba huyu asiwe nazo, ambaye ndio alikuwa governor wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika nchi ya Misri. Na nyingine katika nchi za Kiislamu. Sababu hii miji yetu hakufika masahaba. Ndio kweli. Hata Uislamu mkuja muda mrefu lakini hakuna sahaba alikuja. Masahaba alikuja mpaka Habasha. Na Habasha Afrika ya wakati huo Afrika ilikuwa imekusanya nchi kama tano. Kwa wakati huo ndio ikiitwa Habasha. Walifika kweli. Lakini maandiko sahihi kwamba walivuka zaidi ya Habasha kuja labda Afrika ya Mashariki la ni maneno tu watu waandika kwa vitabu alikuja fulani alikuwa hivi tukakuta mguu mrefu tukakuta kadha lakini nchi za Ulaya wamefika na maandiko yapo wanawachuoni wa zamani wakiandika lakini Uislamu katika miji ya huku umeingia mapema ni kweli kwa muda mrefu zamani kama sehemu za Pati na sehemu nyingine na haya yanaandikwa katika maandishi ya wanawachuoni wa zamani pia wanaandika mambo kama hayo. Kwa hiyo Uislamu huo lazima masahaba wana fadhila kubwa mpaka Uislamu kufika pia katika miji yetu. Kadhalika masahaba ni watu waliofaulu. Ukiisoma aya ya 9 ya sura hiyo surati al-Hashr Allah anawaeleza wale watu wa Madina أنسمى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم نوالي أمبو ولتشبوا أمجي ومدينة قبل ياو يعني قبل واتوا جامية كل كنا واتوا لكوان وكازي فلتياري قبل مهاجرين يحبون من هاجر إليهم كما أنا ولكوان وإسلام ولكوان إيماني فصبوا إسلام لإنجي مدينة قبل أمتومي صلى الله عليه وسلم هاجامية بل يلمبليك مصعب ibn Umair ibn al-Abdari radiyallahu anhu akawe mwalimu wa Qur'ani kule Madina kabla yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaenda. Watu hawa katika sifa zao walizonazo, yuhibbuna man hajara ilayhim, wao wanawapenda wale ambao wamehamia kwao. Sifa za watu wa Madina walivyokuwa, wanawapenda wale waliohamia katika mji wao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na wala hawapati katika vifua vyao husda, chuki yoyote ile katika vile walivyopewa. Mfano watu wameenda kupigana vita jihadi wakarudi na mali, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawagaia wale muhajirina, labda wakapata nyingi kuliko wale ansari, hawezi kununa kukasirika kwamba ah, hawa wageni wapata nyingi kuliko sisi, kama tabia zetu sisi tulivyo hivi sasa. Aiza kuja mgeni katika mji, labda akafanya biashara akatajirika, haiwezekani wewe umekuja tunakuona umechukua umeshuka kwenye basi hapa na jibegi lako sijui kadha wa kadha maneno kama haya, alafu leo umekuwa tajiri utahama. La, wao walikuwa si watu wa namna hiyo kwa sababu ya imani, kwa sababu ya Uislamu. Hawapati husda katika vile walivyopewa ndugu zao muhajirina katika mali za ngawira zikipatikana, hawakuwa wanafanya husda, bali wana jambo lingine ambalo huwezi kulipata na zaidi ya wao halikupatikana jambo hilo. Allah anataja wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea muhajirina kuliko nafsi zao. Mtu wa Madina alikuwa ana pesa kama mfano shilingi 100, ana ndugu yake katika watu wa Ansari wa Madina, ndugu yake katika muhajirina anamuomba shilingi 100, hawezi kumwambia kwamba mimi na hii 100 tu, kwa ingekuwa nyingine ningekupa. La, ye anampa, anajinyima yeye. Hii ni sifa, jambo ile amelieleza Allah kwenye Qur'ani. Bila kusema tusingejua, tungejuaje na sisi hatukuwepo? Bali palifika mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha udugu baina ya wale masahaba. Sahaba mmoja ana mke zaidi ya mmoja, akamchukua ndugu yake kwa sababu ya Uislamu, akaenda naye nyumbani kwake, akamwambia mchague unayemtaka katika hawa wake zangu, ni muache umuoe wewe. Nyinyi mlisikia wapi katika dunia hii? Nyinyi mmewahi kusikia jambo hili eh? Mmeshawahi kusikia akikutania tu mtu mweza mje kumkamuliwa na polisi wa ugomvi wenu, nakwambia tu mtu kwamba hayule mimi mwenzio rafiki yako bana, kwa nini usimwache yule mke mmoja nikamuoa mimi? Mtapigana mpaka je polisi. Labda amesema kwa utani tu, nitamwambia haya mambo haya ya kutaniana, huu utani gani? Sasa hilo jambo lilipatikana kwa watu wenye Uislamu. Ana yule mwenzie ni kwa sababu Muislamu tu, amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilifikia hatua hiyo. Bali walikuwa wanarithiana, hawajazaliwa pamoja mpaka ilipoteremka aya ya mwisho ya surati Al-Anfal, mpaka ilipoteremka aya ya mwisho ya surati Al-Anfal, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, mpaka mwisho wa aya ikakoma jambo la kurithiana. Waliorithiana ni wale wanaohusiana katika kuzaliwa, lakini wao walikuwa wanarithishana mtu ambaye ni ndugu yake katika Uislamu. Ushawahi kuona jambo kama hilo? Lilitokea hilo. Hawa ndio watu wa Madina, sifa zao walizokuwa nazo wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na yeyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, yani kama hawa, mfano kama hawa watu wa Madina Ansar, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, basi hao ndio wenye kufaulu. Allah akataja kwamba wale waislamu, wale watu wa Madina wamefaulu kwa sababu hawana choyo katika nafsi zao. Qur'ani imemshuhudia amefaulu. Wewe unasema hata hajafaulu, ewe nani? Baadaye alitaji baadaye gani? Wewe ulikuwa wapi wakati huo? Alafu kitabu kipi kilichokuja kueleza hayo? Na kitabu chenye kuaminika Qur'an imeeleza mtu amefaulu, alifeli lini sasa? Qur'an nasema Allah amwandalia pepo, wasema ataenda motoni. Kwa maana ile maneno aliyosema Allah ile pepo yakaa hivi hivi tu aliyoandaa. Amesema wa'adda lahum, amewaandalia wao pepo. Alafu kumbe hewendi kuingia watu wa motoni. Itakuwa unaikadhibisha mpaka Qur'an. Wakishona watu ambao kama hivyo atakwambia hapana, unajua ile Qur'ani sahihi sio hii. Haya leti habari. Qur'ani sahihi iko pangoni. Kuna imamu amejificha nayo Qur'ani. Atakuja nayo lini? Mpaka dunia itapojaa dhulma na uonevu na mabalaa, ndio yeye atatoka nayo Qur'ani sahihi. Nyinyi mwasoma Qur'ani ipi? Atasoma hii hii kwa sababu ya dharura. Dharura kwa sisi tumewakataza. Chukueni yenu msome. Watu tuafa tuna dharura hiyo hiyo. Wala dunia haijai dhulma mpaka hivi sasa ilipo. Wala jeuri hakuna duniani. Kwamba akija huyo imamu na hiyo Qur'ani ya kweli, anayejua kuisoma hii hiyo hatojua kuisoma kabisa, kwa sababu utaratibu wake tofauti na hii. Atakubali nani maneno kama hayo? Maneno kama hayo atayakubali nani? Ngoja niendelee kwanza, nisitoke nje ya barabara. Maelezo mengine nitayaleta huko mbele safari inshallah. Bali masahaba wamesamehewa madhambi. Ukiisoma surati At-Tauba aya 117, Allah anasema kwamba amewasamehe madhambi masahaba. Allah anasema laqad taballahu ala an-nabiy, hakika amewakubalia toba Allah, yani amewasamehe Allah. Amemsamehe kwanza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajirina, sikiliza, wal muhajirina na muhajirina, wal ansari na ansar, amewataja pamoja, amefanya atfu tu Allah. Amemsamehe mtume, amewasamehe muhajirina, amewasamehe ansar. Alladhina ittaba'uhu, ambao walimfuata, fi sa'ati al-usra, katika wakati mgumu, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukurubia kupondoka nyoyo za kundi miongoni mwao, ilikurubia hivyo, thumma taba alayhim, kisha yeye Allah akakubali toba yao. Alafu mwisho anasema Allah, innahu bihim raufur rahim, hakika yeye Allah kwao ni mpole mno mwenye huruma. Kwa hao masahaba muhajirina na ansar na kwa mtume pia sallallahu alaihi wasallam. Aya hii unairuka vipi kwenye Qur'ani? Au wewe ukiisoma utaifasiri vipi? Kwamba Allah amekubali toba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, amemsamehe, kadhalika muhajirin, kadhalika ansar. Waiondoaje aya hii? Au wewe utaifasiri vipi? Aya zote hizi mtu anayetajwa ni sahaba, alafu baadaye haya zote ziwe hazifai kitu, na wewe ukaleta maneno tu yasiyotoka ndani ya Qur'ani, kwamba ati watu hawa baadaye waliuacha Uislamu na ni wanafiki. Bali wengine wanasema kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika shingo yake ana sanamu amelivaa, akiswali anamsujudia yule sanamu, hasujudii Allah ta'ala. Mtu ambaye amewahi kuwaswalisha Waislamu wote wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna mtu anayepinga hilo, kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu amewahi kuwaswalisha wakati mtume sallallahu alaihi wasallam katika ugonjwa wake aliofia, alitoka akafungua pazia akaangalia, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu anawaswalisha watu, akarudi ndani. Mtu huyo ndio mumzungumze hivyo? Lakini ndio zile fikra za Myahudi Abdullah ibn Saba'in aliyekuja na fikra hizi. Na nitayataja baadhi ya maandiko huko mbele insha Allah yanayoyatusi watu hawa na ni watu gani wanayefanya mambo hayo. Kwa hiyo masahaba ni watu waliosamehewa madhambi, na kuna aya nyingi za kuwazungumza vizuri masahaba, lakini nitachagua baadhi yake. Nitataja aya ya mwisho katika nukta hii. Aya yenyewe ni kwamba masahaba wao kwa wao hawapo katika daraja moja, lakini watu wote wataingia peponi. Ukisoma aya ya 10 ya surati Al-Hadid, sura ya 57, Allah anasema la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal, hawalingani sawa miongoni mwenu, naambia masahaba, miongoni mwenu nyinyi wale ambao walitoa kabla ya kufunguliwa mji wa Maka, yani wakati mji wa Maka upo chini ya makafiri, wao wakatoa sadaka zao wakati ule na wakapigana wakati ule, hawawezi kulingana sawa. Ulaika a'zamu darajatan, hao ndiyo wenye daraja kubwa zaidi. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa Makka na wakapigana. Masahaba ambao walislimu kabla Makka haijafunguliwa, yani ilikuwa chini ya makafiri, wakapigana wakatoa mali zao, hao wana daraja kubwa zaidi kuliko walioslimu baada ya Makka kuwa chini ya Uislamu na wakapigana wakatoa. Tofauti. Lakini Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na kila mmoja katika haya makundi mawili haya, walioslimu wale na waliopigana na wakatoa kabla na waliopigana na wakatoa baada, Allah amewaahidi pepo. Al-husna hapo kwa maana ya pepo. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'amaluna khabir, na Allah ni mjuzi kwa yale mnayoyatenda. Aya hii inathibitisha kwamba masahaba ni watu wa peponi, lakini hawapo katika daraja moja, wametofautiana. Sasa baadaye Qur'ani ikawataka watu watakaokuja baada ya masahaba, watakaofuatia baada ya masahaba, kuna mambo imewataka wawe nayo kuhusu watu hawa. Qur'ani imetoa maelekezo kwa yeyote atakayekuja baada ya masahaba awazingatie vipi watu hawa ni akina nani. Ukiisoma surati Al-Hashr aya ya 10, Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada yao, yani baada ya muhajirin na baada ya ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema ee mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Nawauliza swali hili, nataka jawabu. Ndugu zetu walitangulia katika imani ni nani? Nawauliza hivi. Dua hii si watu wasoma wakifanya hitima za ndugu zao. Ndugu yako alitangulia kwenye imani ni upi? Baba mmoja, mama mmoja? Mtu wa kwanza atakayeingia hapa ni nani? Masahaba. Walladhina waliikhwanina alladhina sabakuna biliman. Aya rudi aya ya 8 wamezungumzwa muhajirina, aya ya 9 wamezungumzwa ansari watu wa Madina, aya ya 10 wamezungumzwa watu watakaokuja baada ya hao. Zimefuatana hizi aya. Qur'ani imetutaka sisi tuwaombee msamaha masahaba, lakini ikatutaka jambo lingine. Jambo lenyewe ni kwamba wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, ولا تجعل في قلوبنا غلا na wala usijalie katika nyoyo zetu chuki lilladhina amanu kwa wale ambao wameamini tusiwachukie rabbana innaka raufur rahim allah ametaka sisi kuwasafishia nyoyo masahaba mioyo yetu iwe safi kwao bali ndugu zetu waliotangulia katika huu Uislamu haya tunayozungumza sisi hivi leo waliwahi kuyazungumza wao kabla yetu bali ayati zikishuka wao walikuwepo wanajua muradi wake wanajua maana yake walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhukiwa na wahi alikuwaje wamekula na mtume pamoja wamesafiri naye wengine wameoa katika nyumba yake na wengine wamuozesha mtume sallallahu alaihi wasallam utajua Uislamu wewe kuliko wao nani ataujua huu Uislamu kuwazidi masahaba atakayekuja kwamba anajua mno Uislamu kuliko sahaba yuko wapi watu ambao walifika mahala mtu ataweka mgongo wake yakihesabiwa matundu zaidi ya 50 amechoma mishale katika mgongo wake na mikuki kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asifi watu hawa utawazungumza tu hivi hivi tu kama kwenye kijiwe cha kahawa na mirungi tu useme tu na hali ya kuwa Qur'ani tunaona namna gani inavyotuongoza sisi kuhusu watu hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum kadhalika Qur'ani imetutaka tuwaige tufuate Uislamu walionao ukisoma aya 115 katika sura ya 4 surati an-nisa Allah anasema ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نيوته اتكيه مخالف متومه صلى الله عليه وسلم بعد ان كمبينكيه يي اوغوفو اوغوفو شو كبينكيه وهو كمخالف ويتبع غير سبيل المؤمنين na akafuata njia ya wasiokuwa waumini na wakati nateremka aya hii waumini ni masahaba waliokuwepo hakuwepo babu yangu mimi wala babu yako hakuwepo wakati huo aya hii kiteremka wakiitwa watu waumini kwa Abu Bakari Siddiqi yuko Omani yuko Amr ibn al-As kina Abdu kina Saad ibn Abi Waqqas ndio waumini akina Abu Huraira na wengine waliokuja kuslimu miaka ya mbeleni kwa hiyo tukiwataja waumini hivi sasa wataingia masahaba wote. Allah anasema na atakayemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia uongofu na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Ukafuata njia tofauti na njia ya waumini ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla. Tutamuelekeza kule alikochagua mwenyewe kwenda. Wanuslihi jahannam na tutamuingiza katika moto wa jahannam kwa sababu amefuata njia isiyokuwa ya waumini. Huoni kwa aya hii kwamba watu kuwa na Uislamu tofauti na Uislamu wa masahaba ni kwenda njia ya motoni? Na huoni kwa aya hii kwamba kumbe kufuata Uislamu waliokuwa nao masahaba ndio kwenda njia ya peponi? Hawa ndio masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kama hawa ni haki yetu kuwatetea pindi wanapotukanwa. Ni haki yetu kuwatetea pale wanapodhulumiwa. Kwa sababu hata Allah katika Qur'ani amewatetea wenye kudhulumiwa. Ukisoma katika surati al-Hajj aya 22 aya 38 sura 22 Allah anasema inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini. Yudafi'u 'anil ladhina amanu. Hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Hakika Allah hampendi kila khain mwenye khiana aliye kafiri mno asiye shukuru. Naitaiwa mfasiri. Kwa hiyo tuna haki ya kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.